Станіслаў Шумскі ў бітвах і вязніцах. Трэцяя частка. Шумскі захоплены Напалеонам. І гэта зразумелая рэакцыя на таго, хто прыйшоў вызваліць твой край ад маскоўскіх захопнікаў. Але і нязменная для шумскага іронія ў нежаданні нікога і нічога абсалютызаваць вядомая мне базавая рыса беларускага менталітэту. І тут я задаюся пытанням, як стаўлюся да Напалеона я сам. У каментарах да сённяшняга чытання я паспрабую адказ на гэтае пытанне сфармуляваць. А пакуль разам з Шумскім мы пабачым адну з самых драматычных падзеяў 1812 году – бітву пад Валуцінай гарой. Назаўтра 19 верасня мы вырушылі са Смаленска пад Валуціну гару. І праз 7-8 вёрст ад места ўбачылі маскоўскія батарэі. Гэта Барклай де Толі, які сутыкнуўся з маршалам Неем, ставячы нам мацнейшы, чым дагэтуль адпор, хацеў завярнуць нас на іншую дарогу. Каля полудня прыехаў сам Напалеон, агледзеў пазіцыі і даў загад, нягледзячы ні на што, гнаць маскалёў. Недзе гадзіны каля 9 выпарылі мы іх з пазіцыі, што нам далося вялікімі ахвярамі і працай. Там мы страцілі баявога генерала Юдена, якому гарматны снарад вырваў абедзве нагі, а амаль уся яго дывізія, паказаўшы цуды гераізму, знайшла сваю магілу. Якія былі страты маскалёў, апісваць не мая справа. Ведаю толькі, што бачыў, як на адным пункце абароны гары ўзялі генерала Тучкова, які быў паранены ў галаву, п'яны і заклікаў сваіх да супраціву. Толькі мы пакінулі поле бою, каб падправіцца на адпачынак, падрыхтаваны пад той самай гарой, як мяне паклікалі да караля. Трэба разумець, што ў важных місіях кароль заўсёды выкарыстоўваў мяне, ведаючы маю акуратнасць і хуткасць у выкананні загадаў. Ён называў мяне «малады чалавек» дзеля цяжкасці з вымаўленнем майго прозвішча. Пазней ўжо ў Маскве я здабыў сабе капялюш. Такія носяць дарацца яшчэ паўлаўскіх часоў, бо ён нізкі. Я адарваў ад яго белае пяро і прычапіў французскую цэшку без тасьмы і іншых аздобаў і такім чынам стварыў сабе капялюш цалкам такі, як насіў Напалеон. Тады кароль стаў мяне называць афіцэр у цэзаравым капелюшы. Той капялюш я мусіў зарабаваць, бо да Масквы хадзіў у цывільнай шапачцы. Хоць ужо пасля Мажайскай бітвы разжыўся эпалетамі, якія захаваў да сёння і якія па забітым афіцэры нашага штабу Бержэре выкупіў у ягонага слугі. Тэма марадзёрства ў Шумскага праходзіць праз усе ўспаміны пра паход на Маскву. Але ён старанна ўдакладняе, што гэта ў найменшай ступені тычылася яго і ягоных суайчыннікаў-літвінаў, а найбольшай – французаў. І вось вяртаюся да караля, які, аддаючы мне дэпешу да Цэзара, што кватараваў у Смаленску, сказаў: «Зараз жа завязеш гэтую дэпешу Цэзару, калі будзе спаць, трэба яго пабудзіць, таму што вельмі магчыма, што Цэзар захоча распытаць цябе пра аперацыі гэтага дня і вынік бітвы. Каб ведаць, чаго трымацца, распавядзеш яму тое, што змяшчае дэпеша». І навучыў мяне, што маю казаць, і загадаў паўтарыць гэтую лекцыю, а пасля спытаў: «Ці ты ўжо еў?» «Не, найяснейшы пане», – адказаў я. Ён даў мне пшанічную булку, якая ляжала перад ім, і бутэльку віна, і сказаў: «Едзь». Я рушыў, і пасля 11 ночы быў ужо ў Смаленску, дзе ўсё жывое адпачывала наймацнейшым сном. Аддаўшы каня ардынарцу, я забег на сходы і, спытаўшы вартавога, хто ёсць на службе, рушыў шукаць генерала Рапа, які тады быў ад'ютантам Цэзара. Я ўвайшоў у залю, напоўненую маршаламі, генераламі, палкоўнікамі і вайскоўцамі ніжэйшых рангаў. Усе былі ў покат, а нават адзін на адным. Сціснутыя, як селядцы ў бочцы, так, што прайсці праз гэтыя целы, што саплі і храплі рознымі танамі, было цяжка. Дзяжурны афіцэр спытаўся ў мяне, чаго я жадаю, а на адказ пра дэпешы да Цэзара пабудзіў Рапа, які драмаў у партале. Пабуджаны гвалтам, пабачыўшы перад сабой палову сабакі, палову казы, як кажуць, бо вядома, што я быў без эпалетаў, з невайсковай шапачкай у руцэ, ён здзіўлена спытаў, чаго я хачу убачыць Цэзара для ўручэння яму асабіста гэтых дэпеш ад караля. «Дай», кажа, «маю загад уручыць асабіста», кажу я. «Аднак дай», сказаў ён, і я аддаў. Цэзар, бачачы з дэпеш, што я магу даць яму вусны рапарт пра дэталі, праз хвілю загадаў стаць перад ім. Тут я хацеў бы лепшага пяра для апісання таго, якое чароўнае ўражанне зрабіў ён на мяне і якое перажывалі ўсе, хто зблізку бачылі Напалеона. Каротка, аднак кажучы, Раб, увёўшы мяне, стаў побач. Цэзар, відаць, толькі падняўся з ложка, на ім быў белы сурдут, доўгі да шчыкалатак, а на галаве начны каўпак, таксама белы, спічасты, званы аля Вальтер. Такі за мяжой надзяваюць усе карчмары, фурманы і шмат хто яшчэ. У маёй менскай школе тую вайну называлі вялікай айчыннай. Значыць, па аналогіі можна было параўнаць яе з другой вялікай айчыннай, адпаведна Напалеона з Гітлерам. А дома да вялікіх святаў мама заўсёды выпякала торт Напалеон. Можа быць, гісторыя была занадта далёкая і негатыўная аналогія з часам сцерлася. Але чым далей я зазіраў гістарычную літаратуру, тым больш паважліва, а нават захоплена пісалі пра французскага імператара. Бо ў выніку высвятлялася, што наша айчына Беларусь – пераемніца вялікага княства літоўскага. І Напалеон прыйшоў на нашу зямлю з місіяй вызвалення, а не захопу. Больш за тое, мемуарысты кажуць, што галоўнай мэтай усходняй кампаніі 1812 году было вызваленне земляў Рэчы Паспалітай, пра што імператара прасілі эліты нашага краю. Паказальна, што першай справай Напалеон вызваляў сялян ад прыгону, які ўвяла маскоўская ўлада. То бок імператар нёс нашым продкам свабоду. А яшчэ кажуць, што гэта быў увесь ягоны план. Дакладней, ён хацеў вярнуць сітуацыю да падзелу Рэчы Паспалітай і надзейна замацаваць яе. А каб замацаваць, трэба было прымусіць маскоўскага цара Аляксандра падпісаць мір. Далей за Смаленск Напалеон ісці не збіраўся. Каб жа прымусіць Аляксандра да міру, трэба было ў магутнай сечы разбіць ягоную армію. Тым часам Аляксандр адступаў, завабліваючы французаў усё далей на сваю тэрыторыю. І вось тут Напалеон сутыкнуўся з тым, чаго ніяк не чакаў. Але вернемся пакуль да Шумскага на аўдыенцыі ў Бонапарта, дзе аўтар дазволіў сабе параўнаць Цэзара з карчмаром ці фурманам. Каля самага ложку стаяў аграмадны стол з раскладзенымі мапамі, у якіх панатыканыя былі шпількі з каляровымі галоўкамі і ліхтар на дзве свечкі. Калі я ўвайшоў, Цэзар быў павернуты задам да мяне, углядаўся ў мапу, перастаўляў шпількі. Пачуўшы паведамленне пра мой прыход, ён хутка павярнуўся і падышоў, здзіўлены маім касцюмам. «Што гэта значыць?» – спытаўся. «Хто вы?» «Сір, я афіцэр яго каралеўскай мосці неапалітанскага караля, які прывёз гэтую дэпешу», – адказаў я. «А вашы эпалеты?» «Сір, я са свежа здабытых вашай цэзарскай мосцю правінцыяў, і з прычыны таго, што нядаўна паступіў на службу, пакуль не здолеў іх сабе здабыць». «Ну, добра, Мюрат мне паведамляе, што можаш расказаць дэталі апошніх аперацыяў». Тут я паўтараю сваю лекцыю. «Але ж бедны Юден не перажыў сваіх ран?» «Не, сір», праз хвілю ён сказаў, «ідзі адпачыць і чакай маіх загадаў». Я выйшаў у залю, але дзе тут адпачыць у гэтай зале, запоўненай настолькі, што нават кутка вольнага не было. Я заўважыў, аднак, такі куток каля печкі, абапершыся на якую мог адпачыць. Там і размясціўся. І, змучаны дзённымі заняткамі і начной яздой, заснуў. Раптам гадзіне а 4-й ці 5-й раб моцна штурхае мяне нагою ў бок і кажа: «Ідзі да Цэзара». Уваходжу. Той ужо быў убраны і камусьці нешта дыктаваў. Падышоў да мяне і, схапіўшы за гузік мундура, ён меў такую звычку, прамовіў: «Скажы Мюрату, што сёння ўранку асабіста адпраўлюся на фронт, і няхай армія не рушыць з месца. Едзь». Я сеў на каня і без ніякай падрыхтоўкі, жахліва сонны, пусціўся рыськай, дрэмлючы на кані. Раптам за колькі сот крокаў ад каралеўскага намёту чую топат коней у галопе. Гэта Цэзар з усёй сваёй світай і эскортам з колькі сот коней, ён заўсёды ехаў галопам. Наляканы гэтым неспадзяваным здарэннем, я даў па шпорах і паляцеў. Астаўшы перад каралеўскім намёкам, крыкнуў: «Цэзар будзе тут праз хвіліну». Кароль адказаў: «Халера, хутчэй каня і ўбранне». Апранаючыся, ён лаяў мяне, што так позна яму паведаміў. Я ж тлумачыў, што да апошняга моманту Цэзар мяне не адпускаў, што і так шмат зрабіў, апярэджваючы яго на некалькі хвілін. Здолеў усё ж кароль прыбрацца і з усёй світай, усе на конях, крокаў, можа, 20 наперад спаткаў Цэзара. Той адразу паехаў на поле бою. Пасля таго, як ён агледзеў пляц і жменьку салдат, што засталіся ад дывізіі Гюдена, ён загадаў раздаць ім ордэны ганаровага легіёну. Пасля, паразмаўляўшы з каралём, Цэзар вярнуўся ў Смаленск. Мы ж, згарнуўшы лягер, адправіліся на Дняпро. Там трэба было будаваць мост для пяхоты і артылерыі, бо кавалерыя перайшла раку Плаума, трымаючы паміж двума коньмі пешых сапёраў, якія стаялі на страмёнах. Яны патрэбныя былі для будавання моста, які пачыналі складаць, беручы матэрыял з дамоў, што стаялі над берагам. Тут мяне чакала новая місія, бо кароль зноў паклікаў мяне і сказаў: «Возьмеш 25 людзей эскорту на чале з дасведчаным афіцэрам і даставіш вось гэтую дэпешу генералу Грушы, якога знойдзеш у Духаўшчыне ці ў ваколіцах. Папярэджваю цябе, што гэтая місія цяжкая, бо паміж мной і Грушы ты можаш натыкнуцца на маскалёў. Калі цябе ўсё ж заатакуюць і схопяць, старайся знішчыць дэпешу. Калі табе ўдасца ўмыкнуць ад маскалёў пасля знішчэння дэпешы, скажаш генералу Грушы, што мы рабілі ўчора, і каб зараз жа выходзіў фарсоўным маршам да Дарагабужа, дзе я яго буду чакаць. Памятай, што місія цяжкая і што чакае цябе за яе вялікая ўзнагарода». І даючы мне шматок паперы, на якім алоўкам быў намаляваны Дняпро і некалькі пунктаў, ён сказаў: гэта Дняпро, дзе мы цяпер знаходзімся, а гэта дарога на Дарагабуш, якой я збіраюся пайсці, а тут духаўшчына, куды ты маеш падацца праз горы і даліны, абмінаючы шырокія гасцінцы і кіруючыся на гэты малы касцёлік, які бачны там на гары. І паказаў пры тым на малую царкоўку, што стаяла на гары за 7-8 вёрст ад нас. Да духаўшчыны ён лічыў 5-6 міляў і дадаў: асцярожнасць і пільнасць. Шумскі не быў бы сабою, то бок нашчадкам Вялікага княства Літоўскага, каб не адзначыў гэтую розніцу паміж касцёлікам і царкоўкай. Для неапалітанскага караля кожнае хрысціянскае збудаванне было касцёлам, тады як у нас ужо ў тыя часы існаваў выразны канфесійны падзел паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Што праўда, ў часы, пра якія піша Шумскі, 3/4 жыхароў тагачаснай Беларусі належалі да уніяцтва, пэўнага сімбіёзу каталіцызму і праваслаўя, які часам называюць беларускай нацыянальнай царквой. Унія будзе скасаваная расейскай уладай пазней, у 1839 годзе. У незалежнай Беларусі яна існуе ў адносна сціплых аб'ёмах, але гэта не перашкодзіла цяперашняму прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта краіны прывесці унію як прыклад станоўчай кампраміснасці беларускага нацыянальнага характару. Выходзячы ад караля, я ўбачыў эскорт, які ўжо чакаў мяне. Ён складаўся з 12 польскіх уланаў 6-го палка, з 4 прускіх гусараў і з 6 уланаў таксама прускіх, усе пад камандай маладога Янкоўскага, паручніка 6-го палка уланаў. Янкоўскі далажыў мне пра сябе, мне як старэйшаму ранга, і дадаў, што мае загад з найвялікшай пільнасцю сцерагчы маю асобу і слухаць маіх загадаў. Мы рушылі на указаную царкоўку, заўсёды перад сабой пасылаючы перадавы атрад за некалькі сот крокаў, каб уздымалі трывогу ў выпадку нападу. За разведкай, якая складалася з 3 уланаў, ішоў другі аддзел з 9 чалавек, а ў ар'ергардзе я з Янкоўскім і 12 астатнімі жаўнерамі. Пад царкоўкай наша разведка схапіла хлопца, які спрабаваў бы ўцячы і які прыдаўся нам за правадніка. На пытанне, дзе маскалі, ён адказаў, што колькі гадзін таму некалькі соцень казакаў прайшло невялікай дарогай, што вядзе ў духаўшчыну. Мы рушылі далей, а праехаўшы вёрстаў 20, заўважылі дворык, да якога пастанавілі заехаць на папас. Гэты дворык таго самага дня ўжо зрабавалі французскія марадзёры. Належаў ён княгіні Сакалінскай, дашчэнту абабранай французамі. Яна кляла і нас, на чым свет стаіць, кажучы, што яны цешыліся з прыходу Напалеона, думаючы, што ён ідзе з прыстойным войскам, а тут адныя нягоднікі і рабаўнікі. Як мог, я супакоіў бабу, і яна, бачучы адваротныя французскім нашы паводзіны, загадала падсілкаваць нас і коней са схаваных ад рабунку запасаў. Французаў чакалі як збавення, а яны ўзяліся рабаваць. І рэч не ў тым, што ўсё адбываецца яшчэ на тэрыторыі былога Вялікага княства Літоўскага. Напалеона чакала ўся асвечаная Расія, як гэта не парадаксальна гучыць для сучасных расійскіх падручнікаў гісторыі. Ды на мой яшчэ школьны розум заставалася няўцямным, як так, хоць бы і ў той эпапеі Льва Толстога, ідзе захопнік і вораг, а ўся расійская арыстакратыя размаўляе між сабою па-французску. Толстой пісаў, што расійскае дваранства ўжо не толькі размаўляла, але і думала па-французску. А вайскаводзец Дзяніс Давыдаў узгадваў, што ў кампаніі 1812 году многія расійскія афіцэры гаварылі з такім моцным французскім акцэнтам, што станавіліся ахвярамі сялян-партызанаў, якія прымалі іх за французаў. Магчыма, справа тут ва ўяўленні расейцаў пра сябе, як пра вялікую нацыю, якая пры тым і ад таго дагэтуль як нацыя не сфармаваная, а таму непераборлівая і схільная да заходніх модаў. Гэта мы бачым і сёння, калі георгіевская стужка чапляецца на нямецкія фальксвагены і БМВ, а мова аж перапаўняецца словамі з лексікону патэнцыйнага натаўскага праціўніка. Дэдлайны, каршэрынгі, фудкорты, чэленджы, лайфхакі. Нічога не змянілася за гэтыя 200 гадоў. Пасля двухгадзіннага адпачынку мы пусціліся ў далейшую дарогу. Ужо і змяркацца пачало, а да духаўшчыны, як казаў праваднік, было яшчэ з 15 вёрст. Раптам у добрым ужо змроку заўважылі мы на небе два вялізныя зарывы. Мы зразумелі, што гэта два абозы, але каторы наша, як і маскоўскі, у гэтым была загвадстка. Мы пад'ехалі пад вялікую вёску і, уваходзячы асцярожна, наша разведка заўважыла там мноства п'яных сялян, што спалі перад дамамі на вуліцы. Пра што, вярнуўшыся без шуму, нам і паведамілі. Я, умеючы па-расейску, іду з нашымі уланамі, адзетымі ў белыя плашчы, як і маскоўскія тады уланы. Удаем з сябе маскалёў, уваходзім у вёску ціха. Будзем урэшце аднаго селяніна і, усадзіўшы яму ў рот затычку, каб не нарабіў шуму, вяртаемся з ім назад. А вызваліўшы яму рот і прыставіўшы да галавы пісталет, я загадваю казаць праўду. Аказалася, што ў гэтай на 80 хат вёсцы начуе каля 600 казакаў, якія, маючы процьму гарэлкі, і самі панапіваліся, і сялян напаілі, а тады загадалі ім пільнаваць, а самі пайшлі спаць. Сапраўды, агні, якія мы бачылі, гэта былі французскія і маскоўскія абозы. Але да французаў, якія стаялі за рэчкай і балотам, па-за вёскай не можна было дастацца інакш, як праходзячы праз маскоўскі абоз. Вось жа пасля нарады, узяўшы з сабой захопленага селяніна, мы вярнуліся ў лясок недалёка ад вёскі, і, раскілзаўшы коней, пусцілі іх на пашу, прычым кожны жаўнер трымаў свайго каня пры сабе. А самі мы без вогнішча і сілкавання чакалі дня. Неўзабаве на досвідку мы пачулі бубны і трубы нашага войска, якое відавочна збіралася на марш, бо маскалі ўначы ўцяклі. І мы, сеўшы на коней, праехалі праз вёску, вольную ад казакаў. Тады спаткалі нашых марадзёраў, якія ўпэўнілі, што за некалькі вёрст мы нагонім грушы, не спатыкаючы маскалёў. Мы пусціліся прыткай рыссю на ўздагон. Праз гадзіну я зды, дагнаўшы грушы, я аддаў яму дэпэшу, і ўжо разам з ім мы пацягнуліся да Дарагабужа. Па трохдзённым маршы разам з грушы мы дагналі караля пад Вязьмай, славутай сваімі пернікамі. Наше злучэнне з каралём было радасна вітанае, бо тут асцерагаліся, што грушы, цалкам адрэзаны ад караля, быў вымушаны здацца. Кароль і Бельяр, радыя, што я добра справіўся, зноў паабяцалі мне ўзнагароду, а пакуль на маршы пакінулі ўсё без выніку. У наступную нядзелю мы з вамі і Станіславам Шумскім паўдзельнічаем у самай маштабнай бітве 1812 году на Барадзінскім полі, дзе палегла мноства народу, але адназначнага адказу на пытанне, хто перамог, не існуе ў прыродзе. Зрэшты, як і на пытанне, навошта была патрэбная густая сеча.